Radio 1. Het NOS-journaal. De wereldwijde storing bij WhatsApp lijkt voorbij te zijn. Vanuit de hele wereld kwamen meldingen. Wereldwijd heeft WhatsApp zo'n 2 miljard gebruikers. Een woordvoerder van WhatsApp wist eerder aan de NOS nog niets te zeggen over de oorzaak. De Duitse president Steinmeier heeft gezegd dat zijn land Oekraïne economisch, politiek en militair zal blijven steunen. Vanochtend vroeg kwam hij per trein aan in Kiev voor een verrassingsbezoek, het eerste sinds de Russische invasie. Steinmeier wil ook kijken hoe Duitsland kan helpen bij het herstel van verwoeste infrastructuur. Bij een inval van het Israëlische leger op de westelijke Jordaan-oever zijn vannacht zeker 5 Palestijnen doodgeschoten. Het leger richtte zich in de stad Nablus op een groep militante Palestijnse jongeren die achter aanvallen op Israëlische militairen en burgers zou zitten. En Europese afspraken met landen om afgewezen asielzoekers terug te nemen hebben bijna geen zin. De migranten hebben vaak geen reisdocumenten en landen willen hen meestal niet terugnemen, blijkt uit onderzoek van het WODC, het instituut van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Het is vooral moeilijk om mensen terug te sturen naar een land van herkomst als ze daar geen gevaar lopen. ANWB Verkeersinformatie. Vooral in het zuiden van het land zien we nog een paar problemen op de weg. Op de A2 richting Den Bosch vanuit Utrecht tussen Beest en Zaltbommel 7 kilometer file met een kwartier vertraging. Dat komt door een kapotte voegovergang. De rechterrijstrook is dicht. De A16 van Antwerpen naar Rotterdam tussen Breda-Noord en knooppunt Klaverpolder 4 kilometer met 3 kwartier vertraging. Daar gebeurde een ernstig ongeluk met een vrachtwagen en een bestelbus. Daar is maar 1 rijstrook vrij. Omrijden kan vanaf knooppunt Galder via Oosterhout en Gorkum over de A58, A27 en de A15. En op de A16 van Rotterdam naar Breda langzaam rijden en stilstaan tussen Dordrecht en knooppunt Klaverpolder, 8 kilometer, met daar een kwartier vertraging. NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Met Sven Kokkelman. Dames en heren, goedemorgen. Op de dag dat de Nederlandse en de Duitse arbeidsinspectie samen grootschalige controles uitvoeren naar de woonomstandigheden van arbeidsmigranten in de grensstreek, trekken de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en de Algemene Rekenkamer in de NRC aan de bel. Nederland doet te weinig om de erbarmelijke omstandigheden waaronder die arbeidsmigranten wonen en werken aan te pakken, ondanks eerdere aanbevelingen. Het bericht komt in tijden van grote tekorten op de arbeidsmarkt, te weinig handjes dus, waardoor ook veel overheidsplannen niet van de grond komen en er miljarden op de plank blijven liggen, bijvoorbeeld voor klimaatmaatregelen. In de tussentijd druppelen ook de eerste berichten binnen van ontslagrondes, bij Philips bijvoorbeeld, hoewel dat daar vooral te maken heeft met het gedonder rondom dat apneu-apparaat. Maar ook vanuit de industrie, waar bedrijven afschalen of de deuren dreigen te moeten sluiten vanwege de energierekening. Ook uitzendbureau Randstad meldt vanochtend dat hun markt in Nederland stagneert. Alle reden om te praten met Karien van Gennep, dat is de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dus sommigen wel omschreven als de motor van dit kabinet, want zonder handjes geen resultaten. Mevrouw van Gennep, goedemorgen. Goedemorgen. Vanuit het UWV-kantoor in Leiden, hebt u zich daar meteen ook ingeschreven? Nou, wie weet. Nou, ik dacht misschien voor een cursus hypnotiseren. Nee hoor, nee. Maar ik mag hier wel mooi even op de radio zijn. Ja, weet u waarom ik begin over dat hypnotiseren? Dat heeft vast met stapbudget te maken. Juist, dat is dat budget voor aanvullende opleiding of cursussen om je positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Kritiek vanuit de Kamer is dat de honderden miljoenen die u daarvoor uittrekt niet altijd doelmatig worden besteed. Bijvoorbeeld voor een cursus hypnotiseren. Nou, het stapbudget werkt heel erg goed voor het overgrote gedeelte. We hebben ook altijd gezegd, het is een lerende regeling. Hè? Dus we elk kwartaal dat we het opnieuw doen, dan zorgen we dat we het strenger en strakker maken. En dat zijn we ook nu echt aan het doen. Ja. En de Kamer heeft ook gevraagd om het nog gerichter te maken. Ja. Dus die voorstellen die komen straks. Maar sommige dingen horen er gewoon niet in. Een heleboel dingen horen er wel in. Ja. Want op dit moment is meer dan de helft van de mensen die meedoet, heeft een mbo-3 of lagere opleiding. Dus precies het soort mensen die we graag willen dat ze een extra opleiding volgen. En hoort een cursus hypnotiseren daar wel of niet bij? Nou, wat mij betreft niet. Maar dat ligt natuurlijk heel erg aan of het via een opleidingsinstituut is. Ik denk dat we met elkaar moeten zorgen dat die mensen die aan de kant zitten echt goed aan het werk kunnen. Ja. Dus door een betere opleiding. En datgene die in een baan zitten en daarin vastzitten, ja, een opleiding doen, zodat ze beter naar die volgende baan toe gaan. Dus de toets wordt strenger, de regels worden beter bezien. Gaat u net zo daadkrachtig optreden bij dit probleem als bij die omstandigheden van die arbeidsmigranten? Ja, dat zijn we al aan het doen. Dat is echt een heel hardnekkig probleem. Maar het begint er eigenlijk bij, even het bredere verhaal, dat onze arbeidsmarkt uit balans is. Ja. dat we eigenlijk de afgelopen 10 jaar in een situatie terecht zijn gekomen waar een heel groot gedeelte van de mensen flexibele contracten hebben, draaiduurconstructies, nulurencontracten, noem maar op. Dat is wel 40% van de mensen die werken in Nederland hebben geen vast contract. Ja. En daarmee ontstaat er echt een kloof. Een kloof tussen de mensen die hun huis wel kunnen betalen en de mensen die elke maand moeten rekenen om te kijken of ze hun huur kunnen betalen. Alle reden om te praten, dat gaan we ook doen. Van harte welkom bij Sven op 1. U bent de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Dat klopt. Dus u bent ook uw voorganger? Ja, staatsrechtelijk is dat zo. Waarom hebt u zo lang achterover geleund bij het aanpakken van de problemen met die arbeidsmigranten? Kijk, ik denk wat er met de arbeidsmigranten aan de hand is, al een aantal jaren, is dat wij eigenlijk Nederland onwaardige situaties hebben. Ik heb een aantal van die situaties gezien. Ik heb over heel erg veel situaties gehoord van mijn eigen arbeidsinspectie, via Kamerleden, via de media. Dat moet gewoon niet mogen in Nederland. Nee, maar het gebeurt nog steeds wel. En we hebben de commissie Roemer gehad, die heeft dat onderzocht. De Algemene Rekenkamer heeft het onderzocht. Vorig jaar nog allerlei aanbevelingen gedaan. Conclusie vandaag in de NRC. Daar is gewoon helemaal niks mee gebeurd. Nou, dat klopt niet. Hè. Daar is wel degelijk wat mee gebeurd. Te weinig in elk geval. Nou, ik vind, kijk, we komen van heel erg ver. Dus als je naar de situatie vandaag kijkt, die is gewoon nog niet goed genoeg. Die moet beter. Dus we zijn bezig met de certificering van uitzendbureaus. Hè. Dat is een wetgevingstraject, dat kost gewoon 2 jaar. We zijn bezig met afspraken met gemeentes. De arbeidsinspectie is flink uitgebreid en ook vannacht weer op inspectie geweest. Wat hebben ze aangetroffen? Eigenlijk mag ik daar nog niet te veel over zeggen, want ze moeten dat vandaag even verwerken. Maar we zijn toch onder ons nu? Ja, maar ze hebben eigenlijk de gebruikelijke situatie aangetroffen. En dat is het erge. Het is beter dan hij in dit voorjaar op diezelfde plek was. Maar wat je ziet is dat nog steeds mensen te weinig betaald krijgen, contant betaald krijgt, slechte huisvesting hebben, boetes ingehouden krijgen. Allemaal zaken waarvan je zegt, ja, dat zou gewoon niet mogen. En daar is een rol voor de overheid, voor de arbeidsinspectie, maar het is natuurlijk wel het sluitstuk. Het begint erbij dat jij als opdrachtgever, als inlener, als werkgever zegt, wil ik een nette werkgever zijn of niet? Vraag ik aan die mensen die bij mij rondlopen via een uitzendbureau, goh, wat hou je er netto van over? Ja. Waar slaap je? Als je naar de huisarts wil, lukt dat? Je kunt van mensen ook gewoon vragen om een nette werkgever te zijn. Daar is niks mis mee om gewoon een nette burger te zijn. Nee, maar dat lijkt mij een uitgangspunt dat altijd geldt. Ja. En toch hebben we deze situatie. U zegt gebruikelijke situatie, daarmee doelt u op slechte omstandigheden. Dat vindt u dus al gebruikelijk? Nou, ik zei helaas gebruikelijk. Ja. Het wordt op plekken beter. Je ziet ook dat bijvoorbeeld in de CAO van de uitzendbranche nu een aantal goede afspraken zijn opgenomen. Ja. Je ziet dat een aantal grotere uitzendbureaus echt vooruit willen. En ook zeggen, we willen van die concurrentie op arbeidsvoorwaarden af. Ja. We willen van die cowboys af, de malafide uitzenders. Ja. Daar heb je die certificering voor nodig. Maar op het moment dat je een beweging krijgt dat de meeste uitzenders zich gewoon netjes gaan gedragen, dan hoop je ook dat het burgerschap van die werkgevers gewoon ergens over gaat. Ja. Dat je zegt van ja, dit wil ik niet als Nederlandse werkgever, wil ik niet dat ik zo met mijn mensen omga. Maar wat doet u dan extra, behalve dan een beroep doen op goed werkgeverschap en de arbeidsinspectie uitbreiden in het aantal mensen? Nou, de grote stap is de certificering van uitzendbureaus. Ja. En die zijn we nu aan het voorbereiden. Dus over 2 jaar dan moeten uitzendbureaus gecertificeerd zijn. Daarnaast is de wet goed verhuurderschap op dit moment in behandeling in de Kamer. Mm. Zodat gemeentes veel beter kunnen ingrijpen op het moment dat er slechte woonomstandigheden zijn. Mm. De afspraken met de uitzendbranche zijn bijvoorbeeld dat je nu als je ontslagen wordt niet ook je bed kwijtraakt. Heel vaak was je baan gecombineerd met je bed. Mm. En moest je dus ook gelijk het huis uit waar je woonde als je ontslagen werd. Dan mag je nu 4 weken blijven. 2 maanden tenminste inkomen als je naar Nederland komt. Dus niet je komt naar Nederland, je wordt teruggestuurd en je moet je reis nog terugbetalen ook. Dus allemaal dat soort zaken om te zorgen dat die arbeidsomstandigheden van die arbeidsmigranten beter worden. Je zou zeggen, in een overspannen arbeidsmarkt hebben arbeidsmigranten ook iets meer te vertellen. Want er is een schreeuwend tekort aan handjes, dus hebben ze ook iets meer te eisen. Ja, dat zou je wel verwachten. En toch lukt dat niet helemaal zo. Je ziet dat de stem van de arbeidsmigrant nog steeds moeilijk te horen is. En ik denk dat wij met elkaar de discussie over wat de waarde van arbeid is weer aan moeten gaan. Ja. Want op het moment dat ik mijn koffer incheck op Schiphol, dat ik om 10 uur 's avonds een pakketje bestel, dat ik überhaupt een tomaat op mijn bord heb, dan moet ik mij realiseren dat iemand daar dus voor heeft lopen zweten, heeft lopen fietsen, heeft lopen duwen en trekken. En als ik me dat niet realiseer, dan ben ik ook niet bereid om die extra euro's te betalen, omdat ik heel laat midden in de nacht een pakketje bestel of mijn koffer incheck. En dat moeten we als Nederland weer met elkaar zeggen. Ja. Dit zijn mensen die mensen zweten voor ons. En daar hoort een net salaris bij en daar hoort een net contract bij. En dus ook hogere prijzen voor de consument dan dus. Ja, dus dan wordt die tomaat. Dus we worden met z'n allen armer, om uw collega Kaag te citeren. En we moeten dus ook meer gaan betalen voor allerlei diensten en producten. Ik denk dat als wij een extra dienst of een extra product willen en een pakketje 's avonds laat bestellen is wat mij betreft een extra dienst, dan moet je ook bereid zijn er wat voor te betalen. Even naar die overspannen arbeidsmarkt geredeneerd. U kent vast Hans Borslap. Ja, zeker. Partijgenoot van u. Oud-raadsadviseur van Ruud Lubbers toen die in het torentje zat. En die heeft dat uitgebreide rapport geschreven over de arbeidsmarkt. Hij zat hier een tijdje terug tegenover mij in deze studio. En hij zei, Karien van Gennep is de motor van dit kabinet. Zij moet zorgen voor de handjes, anders komt er van die hele plannen niks terecht. Nou, dat blijkt, want er zijn te weinig handjes. En er blijven miljarden op de plank liggen, waardoor een deel van het kabinetsbeleid helemaal niet kan worden uitgevoerd. Is de motor stuk? De motor hapert behoorlijk op dit moment. Dat klopt. Hè. Die balans in die arbeidsmarkt tussen wat voor soort contracten, dat is één kant van het verhaal. De andere kant van het verhaal is dat wij gewoon te weinig mensen in belangrijke sectoren hebben, zoals zorg en onderwijs. Ja. Hoe krijg je dan mensen die nu aan de kant zitten weer aan het werk? Hè? Daar is zo'n UWV waar ik vandaag ben voor. Ja, en hij zei daarvoor, haal nou 2 miljard uit de klimaatfondsen en geef dat aan het UWV voor arbeidsbemiddeling. Dan krijg je een beter aansluitende arbeidsmarkt op de mensen die beschikbaar zijn. Ja. Nou, de arbeidsbemiddeling van het UWV loopt op zich best goed. Wat je graag wil is dat daar meer groepen een beroep op kunnen doen. Dat gaat natuurlijk ook komen met straks de regionale mobiliteitsteams. Maar wat je ook wil is zorgen dat mensen dan inderdaad met de juiste vaardigheden op die arbeidsmarkt terechtkomen. Daar is ook een rol voor de werkgevers, daar is een rol voor de overheid, maar ook voor de mensen zelf. Maar ook voor u als motor van dat kabinet. En hij zei, haal nou 2 miljard uit dat potje, dan heb je in elk geval de handjes om dat rest van dat geld uit dat potje ook daadwerkelijk te kunnen uitgeven. Gaat u die 2 miljard uit dat potje halen? Nou, dat is natuurlijk een interessante discussie die ik zeker binnen het kabinet aan kan gaan. Maar op dit moment is niet geld het probleem. Wat je ziet is dat we op dit moment ook te maken hebben met heel veel mensen die in deeltijd werken. Ja. Waarvan we graag willen dat ze meer uren gaan werken. Maar dan moet dat ook wat opleveren. Ja, komen we precies, meteen bij die het volgende punt. Komen. Ja, ja, zeker. Ja. Want alles en iedereen met verstand van zaken. Zelfs Koen Teulings, oud-directeur van het Centraal Planbureau, lid van de Partij van de Arbeid, zegt, wij nivelleren ons kapot, om het maar even simpel te formuleren. Het loont gewoon niet om meer uren te gaan werken. En dat heeft met het belastingstelsel te maken. Ja. Namelijk, voor elke euro die je extra verdient, moet je soms wel 80 cent, in sommige gevallen, betalen aan de fiscus. Ja, dat schiet natuurlijk voor geen meter op. Ja, nou, om eerst even de feiten op tafel. Er is wel echt wat aan de hand, hè. Maar er is 4% van de mensen die marginale druk heeft boven die 80%. Die dus 80 cent van elke euro die ze extra moeten verdienen aan de belasting betaalt. Ja. Alle andere Nederlanders hebben of tussen de 40% en de 60% marginale druk. Dat is een hele normale nette marginale druk. En 20% heeft zelfs minder dan 40% marginale druk. Dus die houden echt meer dan de helft van die euro over. Maar we kijken naar de middengroepen, waar met name ook meer gewerkt kan worden. Althans, dat zeggen de deskundigen dan. En die zitten vooral dan in die 4%. Nee, in die 4% zitten 2 groepen. 1 zijn de alleenverdieners met jonge kinderen. Ja. En dat zijn over het algemeen de mensen die al fulltime werken. Dus waar je van alles voor kunt doen, maar die gaan niet meer uren werken. Maar waar je juist wel die toeslagen, want het komt door de toeslagen. Het komt niet zozeer door het belastingstelsel aan zich, het komt door de toeslagen. Ja. Waar je juist die zorgtoeslag en die huurtoeslag aan wilt geven. Omdat dit mensen zijn die aan die onderkant van die arbeidsmarkt zitten. Ja, maar uw kabinet en u zelf zegt toch altijd dat werken moet lonen? Ja, en werken moet ook lonen en werken loont ook. Maar want, te weinig dus? Nee, want voor extra die hele werken loont te weinig. Nee, want voor die hele grote middengroep is die marginale druk tussen de 40% en de 60%. Dat betekent dat je ongeveer de helft van die euro overhoudt. En werken loont ook omdat je sociale contacten opdoet. Omdat je opleiding opdoet. Omdat je een pensioen opbouwt. Ja. Omdat je misschien een opleiding volgt waardoor je naar die volgende stap toe komt. Ja. Dus werken loont op heel verschillende manieren. Maar werken loont ook financieel. En we moeten met elkaar proberen Nederland samen open te houden. Maar mevrouw van Gennep, dat zegt u terecht. Maar als de deskundigen dan allemaal zeggen, het levert te weinig op. En ook de staatssecretaris die gaat over de Belastingdienst zegt, ja, ik zal best hier en daar aan wat knoppen willen draaien, maar dat kan het systeem en dat kan de hele instantie niet aan. Hoe krijgt u het dan voor elkaar dat werken nog meer gaat lonen? Nou, we hebben als kabinet afgesproken dat we in de loop van dit kabinetsperiode gaan kijken naar hoe we willen omgaan met die belastingdruk en vooral met die toeslagen. Mm-hmm. En die toeslagen hebben natuurlijk niet zomaar van vandaag op morgen afgeschaft. Want dat betekent dat je geen zorg- of geen huurtoeslag meer geeft. Moet je natuurlijk heel goed kijken naar wat je dan wel doet. Mm-hmm. Maar op het moment dat je op zoals het systeem nu in elkaar zit, dat is natuurlijk niet op de lange termijn houdbaar. Dus daar moeten we ook naar kijken. Dus het mes moet in de toeslagen? Het mes gaat in de hele opbouw van het stelsel. Dat hebben we met elkaar afgesproken. Dus ook in de toeslagen? Ja, dat zal dan een van de dingen zijn die we moeten doen. Wat het moeilijke is dat we dit jaar ervoor hebben gekozen met ons grote koopkrachtpakket om dat via de toeslagen uit te keren. Dat was de enige manier waarop we een incidentele uitkering konden doen. En wat je dan ziet is dat meer mensen recht hebben op een toeslag. Dus die krijgen meer inkomsten. Maar daardoor wordt de marginale druk van de groep die erboven zit weer wat hoger. Ja, marginale druk is datgene wat je van je inkomen aan belastingen moet betalen. Ja. Maar het klinkt nog niet alsof dit makkelijk is opgelost. Dit is niet makkelijk op te lossen, maar het moet wel opgelost. Want werken moet gewoon lonen. Ja. Dan is de vraag, kijkend naar de toekomst en kijkend naar de berichten van gisteren en vandaag, namelijk, er zijn weer ontslagrondes. Bij Philips, maar zoals ik in de inleiding van dit programma al zei, dat heeft daar vooral te maken met de specifieke omstandigheden vanwege een probleem met een apneuapparaat. Maar dus er is ook een aluminiumfabriek in Delfzijl dat de uitstel van betaling heeft aangevraagd en honderden mensen heeft ontslagen. Staan wij aan de vooravond van een nieuwe ontslaggolf? Nou, een ontslaggolf, dat weet ik niet. Dat we aan de vooravond staan van lagere economische groei, dat weten we wel. Dat hebben natuurlijk, het CPB, DNB hebben dat ook al een tijdje voorspeld. We gaan waarschijnlijk 2 kwartalen in van lagere groei of zelfs 0 groei. Dat hoeft zich niet per se in grote ontslagrondes te vertalen. Maar dat zal wel betekenen dat die arbeidsmarkt weer wat minder krap wordt. En misschien hebben we daar ook wel een beetje behoefte aan. Dat die iets minder krap wordt, dat er iets meer soepelheid is, ook voor werkgevers om mensen te kunnen vinden. Maar ontslag is natuurlijk voor mensen nooit fijn. Ik zie verschillende redenen. Kijk, Philips is natuurlijk een verhaal apart. Daarnaast heb je een aantal bedrijven die met hoge energierekeningen te maken hebben. Ja. Er zal nog een beetje een nagolf van de coronatijd zijn, waar we heel weinig faillissementen hebben gezien. En daarnaast zie je natuurlijk de normale economische ontwikkelingen. Maar wat ontzettend belangrijk hier is dat die mensen die nu in een baan zitten, waarvan we misschien moeten zeggen daar is geen toekomst voor, dat die zich dus laten om, her en bijscholen, zodat ze de digitale vaardigheden van de toekomst hebben, of leren netwerken, of programmeren, zodat je ook echt mensen opleidt en om en her en bijscholt voor die banen waar de toekomst in zit. Maar goed, als je vanuit economisch perspectief kijkt, en u hebt lang genoeg ook in de top van het bankwezen en het bedrijfsleven meegelopen om te weten hoe de wetmatigheden zijn. Op het moment dat de economische groei terugloopt of stagneert, gaat dat over het algemeen gepaard met banenverlies en dus met oplopende werkloosheidscijfers. Ja, en daarom is het extra belangrijk dat we die hervorming in de arbeidsmarkt voor elkaar krijgen. Maar verwacht u dan ook dat de werkloosheid weer gaat stijgen? De werkloosheid is al aan het stijgen. Een heel klein beetje. Maar tot nu toe vinden we dat eigenlijk in die krappe arbeidsmarkt wel redelijk prettig. Als het heel veel meer wordt, natuurlijk niet meer. Maar nu geeft het iets van lucht op die oververhitte arbeidsmarkt. Ja. Maar wat zijn dan de prognoses voor volgend jaar wat betreft die werkloosheid? En nou, voor zover ik weet, nog steeds onder de 4%. Ik heb geen alarmerende prognoses gezien. Het zijn echt nog steeds hele lage getallen. Ja. In vergelijking met de landen om ons heen, in vergelijking met het verleden. Dus ik denk dat dat nog steeds goed gaat. U maakt zich geen zorgen over een oplopende werkloosheid voor volgend jaar bijvoorbeeld? Nee, maar waar ik me wel zorgen over maak, is dat als er klappen vallen, ze weer vallen bij die mensen met die flexcontracten, die oproepcontracten, die nulurencontracten. En daar moeten we wat aan doen. Ja. Want er is echt een kloof in de Nederlandse samenleving langs contractvormen. Als je nu wel een vast contract hebt en een huis met zonnepanelen, heb je echt een heel ander leven dan als je van 2-3 flexbaantjes rond moet komen en je huur elke maand net wel of net niet kunt betalen. Maar goed, in de zorg heb je de omgekeerde situatie. Daar nemen heel veel mensen afscheid van hun vaste baan en gaan als ZZP'er verder, want dan hoeven ze geen weekenddienst en avonddienst meer te draaien en worden ze ook niet zo achter hun vodden aangezeten. Waardoor zorginstellingen weer veel meer moeten betalen dan ze deden. Ja, en dat vind ik voor die zorginstelling een probleem, maar dat vind ik ook een groot maatschappelijk probleem. Want we hebben al die mensen in de zorg heel erg hard nodig. Juist daar is de deeltijdfactor heel hoog en moeten we echt willen dat mensen met elkaar dat stapje vooruit doen. En het legt een enorme druk op de achterblijvende collega's die dan wel die weekenddiensten moeten draaien, die opleidingen moeten doen. Dus ik denk dat we met elkaar ook een oproep moeten doen. Jongens, laten we dit met elkaar scheffen. Hoe dan? Nou, door een stapje naar voren te doen, door misschien die 2-3 uur extra per week wel te gaan werken en met elkaar te zorgen dat we de zorg, het onderwijs, de techniek laten draaien. Dus iedereen met een baan moet gewoon een paar uur of langer gaan werken? Nou, er moet natuurlijk niets. Het is altijd een vrije keuze van maken. Het zou de wens van heel veel mensen zijn, denk ik. Maar het zou een oplossing voor de economie zijn, als mensen langer en meer gaan werken. Ja, ik denk dat dat een hele grote oplossing is voor die sectoren waar er veel deeltijd is. Ja, weet u nog wat u in 2006 zei? Ik heb heel veel in 2006 gezegd. Dus ik ben heel benieuwd welke er nu komt. Ja. Nou ja, toen was u staatssecretaris. De vierdaagse werkweek. Sterker nog, u hebt ook druk op uw eigen politiek assistent uitgeoefend om een papa-dag te nemen. Ja, en dus vier dagen gaan werken. Ja. Ja. Ja, vervolgens is er een gat in zijn cv ontstaan, zagen wij trouwens op LinkedIn. Maar goed. Nee, maar kijk, dat is wel een hele belangrijke. Hè? Op het moment dat je jonge ouders bent en je gaat allebei vier dagen werken, dan verdeel je die zorgtaken, zodat ook die vrouwen vaak ook echt aan het werk kunnen blijven. Ja. Twee keer vier dagen is natuurlijk een heel mooi model. Ja. Als we terugkeren naar die arbeidsmigranten, want er zijn ook mensen die zeggen, we hebben echt meer mensen en meer handen van buiten nodig. Ook van buiten de Europese Unie. Vindt u dat ook trouwens? Nee, ik vind mensen halen van buiten de Europese Unie echt een sluitstuk in deze discussie. We hebben nog te veel mensen aan de kant staan. We hebben 1 miljoen mensen aan de kant staan. We hebben 500.000 mensen die in deeltijd werken en meer uren willen werken. We hebben 4 miljoen mensen die in deeltijd werken. Wij moeten dit echt met elkaar oplossen. Ja, dus de vierdaagse werkweek moet gewoon het uitgangspunt worden. Ja, of 5, maar in ieder geval maar waar met elkaar blijft die een stapje vooruit. Dan? Ja, en een papadag voor de jonge vaders is heel erg goed voor de emancipatie van de moeders. Ja, oké, maar goed, de vijfdaagse werkweek weer gewoon als uitgangspunt dus, in principe. Dat zegt u net. Ja, kijk, ik vind het wel belangrijk dat die mensen die ook zorgtaken hebben voor jonge kinderen, mantelzorg voor hun ouders, die keuzes kunnen maken in vrijheid. Ja. Maar het zou wel voor de maatschappij heel fijn zijn als iedereen die dat kan, die stap naar voren zet. Terug naar die industrie, want u gaat ook over de steunpakketten van de overheid. Tenminste, uw voorganger deed dat zeker in de coronaperiode. Ja, de NOW. De NOW. En rondom de steun in die energiecrisis hebt u natuurlijk ook aan tafel gezeten. In de zogenoemde vijfhoek van het kabinet. Met de minister van Economische Zaken ook. En dan komen we op die industrie. Die nu zegt, ja, wij krijgen te weinig van de overheid en daardoor moeten wij de deuren sluiten. Terwijl tegelijkertijd dezelfde overheid zegt, we moeten de industrie behouden, zodat we niet meer zo afhankelijk zijn van landen als China. Doet u wel genoeg? Zij vinden van niet. Ja, we hebben echt een heel groot en breed pakket neergezet. Zowel voor de huishoudens met het prijsplafond op de energie, als voor de energie-intensieve MKB-bedrijven. Ja. Die is vergelijkbaar met de regeling voor huishoudens. Hè, dat als je een bepaalde hoeveelheid energie verbruikt, dan krijg je steun. En dat moet dus echt, laten we even zeggen, de bakker om de hoek in de lucht houden. En de aluminiumfabriek? Er is natuurlijk de vraag hoeveel van welke energierekening je als overheid moet betalen en welke bij een bedrijfsrisico hoort. Ik kan deze individuele situatie niet helemaal inschatten. Maar we zijn echt in gesprek met al die bedrijven om te zorgen dat we de industrie in Nederland houden. Maar de industrie moet natuurlijk ook energiezuiniger worden. Ja, en daar hebben ze geld voor nodig om vervolgens om te verduurzamen. Zeker. Ja. Ja. Ja, maar dat zit ook in het pakket. Hè? Het stimuleren van duurzaamheid, het stimuleren van besparingen, dat zit allemaal in het pakket. Ja, maar is de slotsom straks niet dat de overheid te karig is geweest richting dat industriële bedrijfsleven, zodat wij straks zonder industrie zitten, maar wel met een informatie- of technologie-sector, zal ik maar zeggen. Maar dat we de chips die daarvoor nodig zijn, die we nu al niet zelf kunnen maken, in de toekomst al helemaal niet meer kunnen maken? Nou, ik denk dat je het allemaal nodig hebt. Je hebt heel veel verschillende industrieën nodig. Je hebt high-tech nodig. Je hebt ook nog steeds schoonmaakservices nodig en alles ertussenin. Mm. We moeten wel met elkaar het gesprek aan wat voor soort land we willen zijn en wat voor soort banen daarbij horen. Ja. Maar uiteindelijk, de stimulans die wij nu geven aan de economie is zo groot, meer dan 40 miljard in totaal, dat DNB juist de omgekeerde waarschuwing geeft. Pas op dat je niet overstimuleert. Ja, DNB is de Nederlandse bank. De Nederlandse bank. Ja. Dus u doet te veel eigenlijk? Nee, nog niet. Maar de waarschuwing van de Nederlandse bank is wel heel erg duidelijk. Pas op dat je niet hierin nog verder gaat. Want uiteindelijk, als je een begrotingstekort hieraan overhoudt, dan stimuleer je de economie, terwijl die al aan het overhit is. Dat zie je aan de oplopende inflatie. En moeten onze kinderen de rekening daarvan betalen. Tot slot, veel in het nieuws de laatste dagen, Forum voor Democratie weer. U was samen met minister Kuipers namens het kabinet bij de politie om aangifte te doen. Omdat een van hun Kamerleden, in dit geval Van Houwelingen, een foto had geshopt waar u dan zogenaamd een nazi-vlag zou hijsen. Hoe staat het eigenlijk met die aangifte? Hebt u daar nog iets van gehoord?